Zapomnijmy o tym, co było. Może nam się coś uda jeszcze dzisiaj sklecić. Zgubiłam kluczyk od samochodu, ale będzie draga, nie ma serowodu. Na fotelach nie ma ani obok ludzki, pod fotelem jest, ale klucz francuski. I nagle eureka, i nagle olśnienie. Taram, taram. Dziewczyno niemądra, sprawdź lepiej kieszenie. O rany, w kieszeniach mam tylko chusteczki. Dziewczyno niemądra, zajrzyj do teczki. O Boże, gdzie ta teczka, czyżbym zapomniała? Taram, taram. Zadzwonił telefon i z kimś rozmawiałam i mówił coś o jakimś kluczyku, i wtedy tak szybko wybiegłam z butiku. Otworzyłam samochód, zajrzałam w miejsca wszystkie. Otworzyłam, nie zgubiłam. Jasne, oczywiście. Przepraszam, ale to jest ty, chyba pomyłka. Stwierdził głos w słuchawce. Mam kluczyk w ręce, mam też satysfakcję. Przepraszam, ale to jest ty, chyba pomyłka. Stwierdził głos w słuchawce. Mam kluczyk w ręce, mam też satysfakcję.